धर्म राज के चित को व्यापक क्लेश अपार, बेचैनी भरने लगी मन में विविध विचार। एकांत समय में एक रोज अतिशय अधीर हो गए नृपति, हे प्रभु बनाया राजा क्यों अकुला कर चिल्ला उठे नृपति। धन है धरती है हुआ करे उसके होने में शांति नहीं, वैभव वह भारी पत्थर है जिसके ढोने में शांति नहीं। माया का महल खूब देखा पाई कोने में शांति नहीं, सोने में सुख तो संभव है लेकिन सोने में शांति नहीं। साम्राज्य मूल्य में देकर भी यदि शांति मिले तो सस्ती है, कैसा शासन या सिंहासन जीवन का मतलब मस्ती है। कार्य रूप में शीघ्र यह परिणत हुआ विचार, धर्मराज ने भीम को सौंपा शासन भार। गंगा तट रहने लगे स्वयं मड़े या डाले, जगदीश्वर के स्मरण में लगा बीतने काल। इधर वृकोदर को न था ज्ञात राज का ढंग, गड़बड़ फैला देश में रंक हुआ बेरंग। अपराधी किसी प्रजा को या मंत्री को दोषी पाते थे तो उत्तेजित हो भीमसेन तत्क्षण ही गदा उठाते थे। जुड़ती थी परिषद इधर उधर यह गदा खेलते रहते थे, मंत्री करते थे इंतजार यह दंड फैलते रहते थे। जो काम सहज हो सकते हैं नियमों से और विधानों से वे काम कराए जाते थे अब मल्लों से बलवानों से। इसको लाओ उसको पकड़ो जब देखो यही पुकारे थी, हो गया बुद्धि बल अंतरहित भुज बल की जय जयकारे थी। इस खट खट से आ गए भीम शीघ्र ही तंग, राज संभाले कौन अब जब यह चला प्रसंग। आया सबके होंठ पर अर्जुन का प्रिय नाम, सौंप धनंजय को दिया शासन सूत्र तमाम। धनुर्वीर से भी मगर उठ ना सका वह भार, पहले ही था हृदय में इनके हाहाकार। जिस समय राज सिंहासन पर आसीन धनंजय होते थे, आता था रथ का ध्यान तभी सारथी याद कर रोते थे। उन दिवसों की सुधि आती थी, उन बातों की सुधि आती थी, जो हुई सांवले के संग में उन बातों की सुधि आती थी। सावन के बादल जिस प्रकार रहते जल से दिन रैन भरे, उन कमल नयन के बिना सदा रहते थे इनके नैन भरे। कहना होता था इनको कुछ, लेकिन कहने कुछ लगते थे। भूले भटके बहके बहके खोए खोए से रहते थे। रह सकते हैं संग कब मन में राग विराग, आखिर वह शासन किया अर्जुन ने भी त्याग। नकुल और सहदेव पर आया जब यह भार, राज चलाने को उन्हें किया गया लाचार। वह दोनों राज व्यवस्था में असमर्थ स्वयं को पाते थे। आतिथि कोई उलझन तो दादा पर दौड़े जाते थे। अनुभव हो जिसका पूर्ण नहीं वह काम बिगड़ ही जाता है। माली बन जाए अनाड़ी तो उद्यान उजड़ ही जाता है। कुछ ही दिन में यह भी बोले हमसे चल सकती नाव नहीं, चाचा चाची भाइयों बिना जीवन में कोई चाव नहीं। इस कारागृह से मुक्त करें अब अनुजों को दादा भैया, सिंहासन पर क्यों बिठा रहे कठपुतली को दादा भैया। एक समस्या थी विकट पांचों ही थे मौन, इस विशाल साम्राज्य का शासक हो अब कौन। किसी तरह सुलझी न जब सुलझाने से डोर, नारद आ निकले उधर निशि में जैसे भोर। बोले निश्चय तोड़िए अब यह माया जाल, शासन तो अभिमन्यु का लेगा लाल संभाल। आ रहा द्वारिका से हूँ मैं, है चाह यही योगेश्वर की, आसीन कुमार परीक्षित हो पदवी पर अब राजेश्वर की। वनवासे बन कर यथा शीघ्र वन गमन करें पांचों पांडव, भगवान प्राप्त होते जिससे वह भजन करें पांचों पांडव। अनुभव कुछ ऐसा हुआ धर्म राज को आज, आए हैं मुनि राज बन फिर वे योगी राज। आज तलक करते रहे जो पथ का निर्देश, वही महात्मा कृष्ण का है यह शुभ संदेश। धर्म राज गद गद हुए उठे तुरत पुकार, देवर से अब लग गई नाव हमारी पार। पांडव तपसी बनेंगे नृप अभिमन्यु कुमार, होगा सब कुछ कृष्ण की आज्ञा के अनुसार। बाल परीक्षित इसी क्षण आए इनके पास, बोले मैं भी करूंगा दादाजी वनवास।